Book 2 28. Hotellissa. Valitukset. Hotellissa. Valitukset. Suihku ei toimi. Suihku ei toimi. Ei tule lämmintä vettä. Ei tule lämmintä vettä. Pystyttekö korjauttamaan tämän? Pystyttekö korjauttamaan tämän? Huoneessa ei ole puhelinta. Huoneessa ei ole puhelinta. Huoneessa ei ole televisiota. Huoneessa ei ole televisiota. Huoneessa ei ole parveketta. Huoneessa ei ole parveketta. Huone on liian kova ääninen. Huone on liian kova ääninen. Huone on liian pieni. Huone on liian pieni. Huone on liian pimeä. Huone on liian pimeä. Lämmitys ei toimi. Lämmitys ei toimi. Ilmastointi ei toimi. Ilmastointi ei toimi. Televisio on epäkunnossa. Televisio on epäkunnossa. En pidä tästä. En pidä tästä. Tämä on minulle liian kallis. Tämä on minulle liian kallis. Onko teillä mitään halvempaa? Onko teillä mitään halvempaa? Onko tässä lähellä retkeilymajaa? Onko tässä lähellä retkeilymajaa? Onko tässä lähellä matkakotia? Onko tässä lähellä matkakotia? Onko tässä lähellä ravintolaa? Onko tässä lähellä ravintolaa?